sacrificio tuo et in solitudine mea offero quodes et solebam et quodes et cupiebam pedibus tuis absentibus simpliciter esse sinens mala granata emens et quam vis ut omnes omnes et femina ambitiones quoque diurnas patior tuis promissionibus et spes Vita